در بیان کسی که سخنی گوید که حال او مناسب آن سخن و آن دعوی نباشد. زاهدی را یک زنی بود بس غیور، هم بود او را یک کنیز همچو حور. زن ز غیرت پاس شوهر داشتی، با کنیزک خلوتش نگذاشتی. مدتی زن شد مراقب هر دو را، تا کشان فرصت نیفتد در خلا. تا در آمد حکم و تقدیر اله، عقل حارس خیر سر گشت و تبا. حکم و تقدیرش چو آید بی وقوف، عقل کبود در قمر افتد خسوف. بود در حمام آن زن، ناگهان یادش آمد تشت و در خانه بدان. با کنیزک گفت رو هین مرغوار، تشت سیمین راز خانه ما بیار. آن کنیزک زنده شد چون این شنید، که به خواجه این زمان خواهد رسید. خواجه در خانه است و خلوت این زمان، پس دوان شد سوی خانه شادمان. عشق 6 ساله کنیزک را بودین، که بیابد خواجه را خلوت چنین. گشت پران جانب خانه شتافت، خواجه را در خانه در خلوت بیافت. هر دو عاشق را چنان شهوت رو بود، که احتیاط و یاد در بستن نبود. هر دو با هم در خزیدند از نشاط، جان به جان پیوست آن دم زختلات. یاد آمد در زمان زن را، که من چون فرستادم ورا سوی وطن. پنبه در آتش نهادم من به خیش، اندر افکندم قچ نر را به نیش. گل فرو شست از سر و بی جان دوی، در پی او رفت و چادر می کشید. آن ز عشق جان دوید و این ز بیم، عشق کو و بیم کو فرقی عظیم. سیر عارف هر دمی تا تخت شاه، سیر زاهد هر مهی یک روز راه. گرچه زاهد را بود روزی شگرف، کی بود یک روز او 50 الف. قدر هر روزی ز عمر مرد کار، باشد از سال جهان 50,000. عقلها زین سر بود بیرون ز در، زهره وهمر بدرد گو بدر. ترس مودی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. عشق وصف ایزد است، اما که خوف وصف بنده مبتلای فرج و جوف. چون یحبونه بخواندی در نبی، با یحبهم قرین در مطلبی. پس محبت وصف حق دان، عشق نیز. خوف نبود وصف یزدان ای عزیز. وصف حق کو، وصف مشتی خاک کو، وصف حادث کو و وصف پاک کو. شرح عشق ار من بگویم بر دوام، 100 قیامت بگذرد وان ناتوام. زان که تاریخ قیامت را حد است، حد کجا آنجا که وصف ایزد است. عشق را 500 پر است و هر پری، از فراز عرش تا تحت سری. زاهد با ترس می تازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. کی رسند آن خایفان در گرد عشق، کاسمان را فرش سازد درد عشق. جز مگر آید عنایت‌های زو، که از جهان و زین روش آزاد شو. از قش خود بز دوش خود باز ره که سوی شه یافت آن شه باز ره. این قش و دوش هست جبر و اختیار، از ورای این دو آمد جذب یار. چون رسید آن زن به خانه در گشاد، بانگ در در گوش ایشان در فتاد. آن کنیزک جست آشفته ز ساز، مرد برجست و در آمد در نماز. زن کنیزک را پژولیده بدید، در هم و آشفته و دنگ و مرید. شوی خود را دید قایم در نماز، در گمان افتاد زن زان احتزاز. شوی را برداشت دامن بی خطر، دید آلوده منی خسی و ذکر. از ذکر باقی گنطفه می چکید، ران و زانو گشت آلوده و پلید. بر سرش زد سیلی و گفته مهین، خسیه مرد نمازی باشد این؟ لایق ذکر و نماز است این ذکر، وین چنین ران و زهار پر قدر؟ نامه پر ظلم و فسق و کفر و کین، لایق است انصاف ده اندر یمین. گر بپرسی گبر را کین آسمان، آفریده کیست وین خلق و جهان؟ گوید او کین آفریده آن خداست، کافرینش بر خداییش گواست. کفر و فسق و استم بسیار او، هست لایق با چنین اقرار او. هست لایق با چنین اقرار راست، آن فضیحت ها و آن کردار کاست. فعل او کرده دروغ آن قول را، تا شد او لایق عذاب هول را. روز محشر هر نهان پیدا شود، همز خود هر مجرمی رسوا شود. دست و پا بدهد گواهی با بیان، بر فساد او به پیش مستعان. دست گوید من چنین دزدیدم، لب بگوید من چنین پرسیدم. پای گوید من شدستم تا منا، فرج گوید من بکردستم زنا. چشم گوید کردم غمزه حرام، گوش گوید چیدم سوء الکلام. پس دروغ آمد ز سر تا پای خیش، که دروغش کرد هم اعضای خیش. آنچنان که در نماز با فروغ، از گواهی خسیه شد زرقش دروغ. پس چنان کن فعل کان خود بی زبان، باشدش حد گفتن و عین بیان. تا همه تن عضو و عضوت ای پسر، گفته باشد اشهدن در نفع و ضر. رفتن بنده پی خواجه گواست، که منم محکوم و این مولای ماست. گر سیه کردی تو نامه عمر خویش، توبه کن زانها که کردستی تو پیش. عمر اگر بگذشت بیخش این دم است، آب توبش ده اگر او بی نم است. بیخ عمرت را بده آب حیات، تا درخت عمر گردد با نبات. جمله ماضی ها از این نیکو شوند، زهر پارینه از این گردد چو قند. سیئاتت را مبدل کرد حق، تا همه طاعت شود آن ما سبق. خواجه بر توبه نصوحی خوش بتن، کوششی کن هم به جان و هم به تن. شرح این توبه نصوح از من شنو، بگروی دستی ولی که از نو گروی.